Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %3.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Aham da Oktay Demirci. Fakat Fahir Öğünç. Ya neden ettin ya? Fahir Öğünç tabi enselde bitti. Nereden nereye sorusuna cevap vermek istiyorum. 103'ten 1'e Fahir. Ay bugün... Seni böyle sürpriz yaptık. Sizi defalarca aradım sürpriz doğum günü partisinde burada oldu ya Fahir. Çok heyecanlandım şimdi ya. Bak. Elim ayağım birbirine dolandı. İlk parçamızı hatırlıyorum çünkü. Yıllar önce şöyle bir parti. Bir pasta falan bir şey gece mi kesilecek? Doğum günü partisinde mi kesilecek? Tabi doğum günü partisinde genel bir pastamız olacak. Büyük, sabahtan büyük bir şey kesilseydi gene. Sabah pasta değil de biraz peynir, ezine peyniri. Birazcık dün sıcak, aslında simit kessek. Çeşitli yerlerden pastalar geldi. Ciddi ama mi? Hemen tabi ha muşalalım. Belki bugün de gelir canım. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bunu yiyen arkadaşlara sesleniyorum başta. Hani sizi temsilci olarak alıyorum. Ben başta yedim. Öyle düşünebilirsin Fahir. Ulan oğlum sabahleyin buraya bir çikolata gelir. Bize çünkü pastadan ziyade daha nezih, daha kaliteli, daha böyle elit, daha aristokrasiye yatkın şeyler. Anladık. Poğaça mı Fahir? Ne istiyorsun anlamadım ki. Peynir dedin demin. Aristokrasi diyorsun şimdi de ya. Bize çikolata geliyor kilolarca. Biz ne yapıyoruz? İnsan gibi ikişer tane yiyoruz. Diğer arkadaşlarımız halk yesin diye. Halk yesin diye bırakıyoruz. Çünkü onlar aç. Aç. Ne aç çikolata ya? Bilmez ki. Cahil. Görmemiş. Görmemiş. Onlara biz bunu yapıyoruz. Peki çok özür dilerim abicim. İnsan evladı şu bir dilim iki dilim pasta bırakmaz mı? Dolabın içinde buzdolabı. Ne yapacağız sabah sabah pastayı ya. Bomboş duruyor buzdolabı. İçinde bir limon suyuyla iki senedir orada. Olur mu canım? Şehriye çorbası durdu ya bir ay. Kavanozun içinde şehriye çorbası. Şehriye çorbası durur tabii. Esprili bir dolabı. Pasta bir şey olduğu zaman. Onun biz bir şey söyleyeyim. Tonla radyomuzun personelinden tonla para kesilerek. O döner sermayemizden. Ben burada konuşmak istemiyorum ama hadi neyse. Yani o dolap alındı. Tonla para verildi kardeşim. Şuna da biraz daha madem. Nerede tonla? Ne diyorsun Fahir ya? Ben biliyorum abicim onun kaça alındığını. Orhan'la beraber gitmiştik biz onu alırken. Dünya kadar abi. Para. Dinleyicilerimizden de kestik. Evet. Onun taksitleri ödenirken CD almadık. Ne şarkılar ne güzel şarkılar çalmadık o dönem. Biz bunları parasını ödeyemeyeceğiz. Bomboş duruyor buzdolabı. 13 yılın biraz da şimdi ben tabii 13 yıl radyo otu şöyledir. Bir tutkudur. Bir tutkudur. Bel fıtığı falan diye konuşuyoruz ama. Aç bir biraz tutkudur. Da şeylerini de konuşalım. Eksilerini de konuşalım. Çünkü bugün radyo otu. 13 yıldır biz buzdolabı doldurulamadı. Çok gizli bir bilgi vereyim mi? He. Çok evet. Gizli ama tamam. Yani. Çok verin. Lütfen böyle lütfen. Bağırarak falan konuşmayın. Bağıran lütfen. Yok Oktay dolduk. Hayır yani şey yapmayın. Ne inkar ne itiraz. İtiraz etmeyin orada. 13 yıllık isyanımız. Ondan sonra hakkımız hani. O buzdolabı alınmasaydı üçümüze birer çift ayakkabı alınacaktı. Al. İşte. Kış geldi, koca kış geldi. Hala. Terlikle dolaşıyorum ya. Bu kışta terlikle dolaşıyorum. Allah'tan benim ayakkabı alacağım, pantolon alacağım diye bir hayata bakışım var da oradan ben bir şekilde başka tedarik ediyorum. Ben başka yerden de kesemiyorum. Ne yapayım? Çocuğumun boğazından mı keseyim? Ne yapsın? Bu adam baba. Her şeyi bir kenara bıraktım. Tamam, beni aç bırakın. Hiçbir itirazım yok. Ama bu adam baba Oktay. Bu çocuk evladının süt götürecek. Ama seni de aç bırakmayınca Fahir. Hem sütüm kesildi ya bu radyo yüzünden. Sütüm kesildi. Hayır bir de ben baktım ekşimiş. Bunun sütü ekşimiş. Ege çünkü tişört giymiş ıslanmış. Ne oldu dedim. Sütüm dedi aktım. Baktım. Rezalet. Yani. İğrenç bir şey canlandı gözümde Fahir şu anda benim. Valla benim de üstelik de gri bir tişörtüm de daha da iğrenç oldu. Hem buraları ıslak hem böyle koltuk altlarınızda. Terlemiş çünkü sıcakta. Ne biçim bir adamsın. Sen de ne çirkin bir adamsın birader. Bir tişörtü giyiyorsun. Değiştir. Sen ne en güzel babasın. Adamsın ya dünya tarihinde. Gelmiş geçmiş. Ben çünkü kataloglara baktım. Kataloglara baktım. Denmez ona. Yani bir kısmı renkli fotoğraflar. Ondan öncesi siyah beyaz. Biraz daha eskilere gidince gravürler falan. En güzel adamsın. Zaten böyle yanıp sönme şeyi yapmışlar. Küçük bir ampul. kitapların ciltlerinin arasında yanıp sönüyor bir tanesi. Yani bastım, tabii bu ki. Niye yanıp sönüyor falan derken Fahir Öğünç deyip merdivende çektirdiği fotoğraf var ya şöyle. Onu koymuşlar oraya. O merdivendeki fotoğrafı da çok laf edersin de benim gördüğüm en klas, yani dünya fotoğraf tarihinde. Evet, tamamla cümleyi. Ben bütün dinleyicilerimize göndereceğim o fotoğrafı, karar versinler. Tamam, tamamla cümleyi. Şöyle söyleyeyim, modern sabahlara girsinler, tıklasınlar dediğim. Boş mail atsınlar. O boş maillerini o benim fotoğrafçılığımla doldurun, gönderin. Yemin ediyorum. Emredersiniz komutanım. En kalite fotoğraf. Adama bak ya. Doğum günü diye iyice şımardın sen. Doğum günü çocuğu musun zannediyorsun? Ne zannediyorsun kendini? Ne çocuğu? Allah Allah tabii. Boş en kalite fotoğraf. Bir de boş mail. Lütfen boş maillerinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyiciler. Bir şey yazarsanız ona cevap vermeyeceğiz. Evet. Ama boş gönderirseniz dolduracağız. Kalite fotoğraf. O bir kere nezih, bir asalet sembolü, bir güzellik, aile bir tat, bir... Ben öyle bakmamıştım. Ben yavanlık olarak düşünmüştüm de tabii asalet sembolü aslında. Yani onu bir düşünmek lazım. Çünkü ben biliyorum o merdivenler. Senin de aynı merdivenler. Hayat merdivenleri onlar, arkadaki yani, merdivenler. Yani çünkü alt metni diyorsun dolu. Diyorsun ki bu hayat merdivenlerini çıkarken bir an için durdum, bir mola verdim. Mola verip şöyle bir de arkama baktım. Bele ne kadar yol kat etmişim diye. Vay vay vay. Orada zaten onun ben hayatımı gözden geçiriyorum. Yoksa Hanzo gibi böyle... O... Tak merdiveni. Çavuşum nasıl fotoğrafı çektirmedik yani? Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.43 saat. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben abi, gerçek yüzümü artık göstereyim. 13 yıldan sonra gerçek yüzümü göstereyim. Göster dedim. Bakayım. Önce bize göster. Ben de Adile Naşit gülüşü yaptım. Hep içimdeki o kadın vardı ya. Neydi o kadını o? Açıklıyorum bir kez. O kadın Adile Naşit'ti. Hadi ya, ben de diyorum niye bu kadar anaç bu adam? Sen seksi falan bir şey bekliyorsun böyle. Bari hiç olmuyor yalnız. Ya demin oldu da çünkü şimdi hani cadı dersin. Yani? Hayır ya, bir şey söyleyeceğim, bir dakika, öyle üstüme gelmeyin. O anlık verilen bir tepkidir. Yoksa şimdi yap dediğin zaman olmaz. Ya o zaman yok içinde Adile Naşit falan. Hiç kimseyi kandırma. Adile yani. Naşit'in en büyük özelliği samimiyetidir. İşte o ne zaman ki sen ona böyle bir takım şeyleri... Zorlama bir şeyler zorlama. Olduğu zaman ne Adile kalır ne Naşit diyorsun yani. Evet. Oktay, senin içinde ne var? Ben içinde çocuk olmasına karşıyım galiba. Dün ben içinde ettim. Sadece fanila var. Don giymedim. Açık konuşuyorum. Biraz açık ve erotik konuşuyorsun Ege. Çünkü Oktay şu anda... Güzel güzel anlatıyor. İçimizdeki çocuk diyor ve sen çocuk diyorsun ve donsuzluk diyorsun. İkisi bir araya gelecek kavramlar değil. Doğru, saçma. Müsaade ederseniz haber verelim biraz. Buyurun. Oktay laf soktu. 13 yılın antipatik cümlesini kurdum. Şimdi serseri uyduyu biliyorsunuz. Biliyoruz, düştü düşecek. Olur düştü düşecek canım. Çok az kalmış. Nereye ama düşeceği belli değil. Ama nasıl dünyayız ya? Koca göktaşı dünyayı sıyırdı geçti. Hiç sıyırmadı, sıyırmadı. Yaladı, yaladı. Bir onun sesini çıkartır mısın? Uzayda tabii vericiler öyle kaydetmiş. Saniyede 1500 efendim. Üstelik de koca göktaşından düşmüyoruz. İki tane uyduruk şeyden mi korkacaksınız yani? Nasıl uyduruk? Para. Abi uyduruk olur mu? Koca uydu, serseri uydu. Adı üstünde ya, uyduruk ya. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Efendimiz. Şimdi hocam, o uyduruk dediğin uydu. Bu gece biz tam partinin ortasında çılgınca, tekrar ediyorum ve yanlış duymadınız, çılgınca eğlenirken üstümüze düşerse bunun sorumluluğu, en önemlisi, vebali kime olur? Bana olsun. Tamam, teşekkür ederim. Çünkü zaten başka muhatap yok falan. Yani bana olsun. Bir şey olsun. Evet, sana uydu olsun. Kafamıza düştü diyen gelsin, işte benim arabanın kapısını çizdi. Gelsin benden parasını alsın. Çok hoş. Tabii ki ispatlamak kaydıyla. Yalnız ama... bir şey diyeceğim, büyük yemin verdin ha. Bir yemin vermedin ama tabii büyük. Ki şöyle bir şey de var. Uydudan eğer sizi korumamı istiyorsanız 50'şer yeteleği şimdi ben sigorta fonuma yatırmanız lazım. O zaman şöyle yapalım. Ben de bedavadan korumayacağım sizi uydudan. Ha. Boş mail yerine bu sefer modern sabahlar lütfen 50 yetelelik makbuzlarla geliniz. Onların şey yapsınlar. Attachments diye bir hikayesi vardı. Ben de sizi uydudan koruyacağımı garantisini veriyorum. Hem de uyduyla. Bak, tezatlığa bak. Uydudan koruyanlar, uydu sistemiyle uydudan koruma. Böyle bir şey Oktay. Hayat evet. Çelişki ya. Şimdi şöyle bir şey var. Maalesef işin biraz zor. Çünkü 30 dakika kala tam olarak nereye düşeceği belli oluyormuş. Oğlum, 30 dakikada ne? Şu anda yaklaşıyor. Şu anda 150 bin kilometre civarında bir mesafe var uyduyla aramızda. Afyon üzerinden mi geliyor? Afyon üzerinden geliyor olabilir. Ankara'ya iki yoldan geliyor. Isparta üzerinden geliyor olabilir. Çok özür dilerim de bu aralar bu Engin Günaydın'ın reklamı var ya. Ne o? Afyon'un üstünden geçiyoruz diyor. Onu kim yazdıysa hayatında Afyon'a gitmemiş galiba ya. Niye? Uçak geçmiyor değil mi? Yani Afyon'da şey yaparız yok uçak geçiyor da. Ya Afyon'da olan şeylerin hiçbirinden bahsetmiyor. Bir ekmek kadayıfı demiyor. Hı. Ondan sonra ne diyor orada? Sucuk ekmek mi? Sucuk da demiyor. Ne diyor? Tost yeriz, ayran içeriz falan diye. Sucuklu tost ama. Harca tost yeriz diyor. Ya bu nasıl Afyon üstünden geçmek? Esas Afyon üstünden sucuk ve şey için geçilmez mi? Yani sürekli kaynak olarak uçakla geçersen Afyon üstünden. Ege'cim sen iyice bir hassas bir adam oldun ya. Ben bilmiyorum. Bazen Ege hassas bölge diye geçer. İtirazın neye ben anlayamadım. Afyon lafının geçmesine Afyon üstünden geçmesinler o zaman. Başka yerden geçsin. Tokat üstünden geçsinler. Sucuk ekmeği git ama tost ekmeği orada ye. Orada şey de yok, kaymak da yok. Sucuk da yok özel. Hı. Bu şeye benziyor. İzmir üstünden geçiyoruz. Aşağı inelim bir tost yiyelim gibi bir şey. Halbuki orada diyecek ki kımrı. Mesela değil mi? Yo, İzmir tostu da ayrıdır. İzmir tostu ayrı. Bak ne kadar hata yaptım. Şey, Adana yani. Üstünden geçseydi o uçak gidelim bir dilim pizza alalım falan deseydi. Ha. Sen rahat edebilecek miydin? Ben de rahat edeceğim. Çok özür dilerim. Yattığım yerde dönerdim. Cem. Hem de ters. Neyse. Teşekkür ederiz. Hepimiz içimizdeki sıkıntıyı dışarı attık. Buyurun efendim. Siz Afyon diyordunuz. Ben 150 bin diyordunuz. 150 bin kilometre diyordum. Afyon değil. Afyon'u siz dediniz. 150 bini o dedi. Lütfen devam edin. Teşekkür ederim. Ne zaman nereye düşeceği tam olarak yarım saat önce belli oluyor. Yani bu daha önce düşmüş bir uydu. 1000 kilometre şaşırmış uzmanlar. Aha buraya düşecek tam demişler. Alakasız bir yere düşmüş. Uzmanlar şaşırdık demiş. Nasıl uzmansın sen ya? Ama kaydırma. Şaşırdık. Nasıl hayır, sınavda kaydırma var? Nasıl uzman değil. Neyin uzmanısın sen? Soru o. Nasıl uzmansın? NASA uzmanıyım diyor bir de. Çok güzel. NASA uzmanıyım. Hocam her şey herkes hata insana mahsus. Çünkü neden? Bana ne sınava giriyorsun üniversite iskele sınavında? İskele uzmanı. Ege'cim ayıp ama ya. Vallahi ayıp. Sen ne yapıyorsun abi 13 senelik... 13 senelik için pisliği hani böyle tıkanır İfrazat. Ya. Bundan sonra benim adım İfrazat. 1001 Gece dizisindeki İfrazat'ım ben. Ha, az önce hassas bölge diyorduk onu kaldıralım isterseniz. Sen hassastın ya. Ben anlamadım bana baksana. Ben o kısmı dinlemediğiniz için. Bana dün ne dedi biliyor musun Fahir? Aşkım dedim. Ha, arabayla gidiyorduk. Aşkım da demiş bence. Ne o da dedin önemli. Sen bana? Caniko? Hayır ben ne demek istediğini anlamadım ya senin. Ha. Ne? Debito mu? Ben de bir şey anlatırken dur. Hocam dur. Ha bak arabayla giderken bir şey anlatıyordu Fahir. Özel hayatıyla ilgili. Aman hoca kurtar bizi fillerden diyorum. Dedi. Ben de dedim ki uzun yıllar yurt dışında bulunduğum için siz gençlerin bazı esprilerini anlamıyorum. Dedim. Meğer şeymiş. Orada şey kasis varmış. Var. Kasis varmış da. Kasise bu hızlı giriyordu. Aman hocam diyecektim ben. Aman hocam dikkat şimdi böyle denir ya. Aman hocam dikkat derken geçmiş de olduk şeyi. Aman hoca kurtar bizi fillerden diyoruz ve devam ediyoruz diye. Espri yani diyorsunuz. Bilmiyorum. Espri olmadığını biliyorum da. O bir ne olduğunu bilmiyorum. Bazen ne oluyor biliyor musun ben de? Bir if, yani bir şey tıkıyor mesela hani. Çok güzel bir şey yaptın. Emboli diyorsun yani. Ha, onun içine partikül birikti. Ne hiç... oldu? Telefon gelmiş. O emboli hemen tak. Casus uydudan telefon geldi biz düşüyoruz. Allora'nın sunduğu modern sabahlar. Reklamlardan sonra devam edeceğim. Vay. Ne? Neyse. Haber bugün... verin haberleri. Haber verin. Ha, neyse ben sana şey vereceğim haber vereceğim şimdi. İyi dinleyin arkadaşım. Dikkatle dinliyorum. Dikkatle dinleyin. Hollanda'ya bugüne kadar çok özenen insan gördüm ama bu kadar özenilecek bir şey var mı? Tartışılır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ha ben Ufuk Bulut. Merhabalar Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Teşekkürler Ufuk Bey. Hayırdır ne oldu? Ha şimdi bu ayran konusu. Yani Afyon ve ayran konusu biraz evvel konuşuldu ya. Ha, evet efendim. Şimdi ben orada kesinlikle Ege'ye katılıyorum. Bir kere Adana'nın Misis ayranı var. Adana Gaziantep arasında Misis bu Adana'nın çıkışındadır. Bak onu duymamışsın. Bir de Susurluk ayranı var. Susurluk bunlar ayranı. Türkiye'de evet meşhur ayranlardır. Evet. Yani niye Afyon üzerinden uçarken ayran? Yani ben anlayamadım hiçbir zaman da Afyon'a o kadar gittik geldik. Kimse orada ayran için durmuyor. Hakikaten ya yani bunu çok güzel dile sizin getirdim. Gibi oturaklı bir sesten bir kez daha duymak daha iyi oldu. Çünkü bu yaban adamlar anlamadı. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. İyi dilekler iyi günler. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ufuk abim benim. Canım abim. Bundan sonra abi diyeceğim Ufuk Bey'e. Tamam Fahir. Şimdi. Yani bir bardak ayran için. Bir bardak ayranda fırtınalar koparıyorsunuz. Fırtınalar. Şimdi Hollanda'nın en önemli özelliklerini biliyoruz. Bunları saymayacağız ama bir bak. Gel değirmeni. İki. Lale. Başka. Lale ve artık. Takunya. Takunya ve bir yeni eklendi. Apçılık. Apçılık. Apçılık, otçuluk. Ve. Oroyunman. Film sektörü. Doğru. Çünkü çok güzel bağımsız filmler çıktığını biliyorum ben Hollanda'da. Evet, pornoculuk. Porno. Devlet Aynen. kanalında porno oynatılmaya hafta başında başlanıyor. Devlet kanalında. Devlet bu. Kanalında. Hollanda devlet kanalı var ya. HTT. Hollanda devlet kanalı. EDK yani. Ya ben ne dedim? EDT. Ha, DDT. Televizyon diye kullandı o. Evet. Hmm. Hollanda devlet televizyonu. HDT 1'de mi 2'de mi? Bir, olur mu canım 1'de 2 eğitim kanalı. İki, evet doğru. Ama o da eğitim değil mi? Hayır 4 galiba. Benim bildiğim Hollanda 4. Evet Fahir neymiş yani? Ne oluyormuş yani? Oradan istersen Hollanda'da arkadaş var çekip gönderebilirim dedi de ben buradan siparişler alayım. Bize boş mail gönderin. Ben doldurup göndereyim size. Thank you well diyoruz ve evet 103'ten 1'e geri saymaya devam ediyoruz. Ya şimdi porno dediğin şey. Bir şey söyleyeyim mi? Sen babasın önce ona göre konuş. Yani porno diye başladığın zaman yarın evladına vereceğin cevabı şimdiden düşün bence. Ben bir şey söyleyeyim. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Porno dediğin video kaset söyle. Teknolojisiyle bence birebir ilişkili bir şeydir. Nasıl? Bu yarın öbür gün televizyonlarda porno. Bir de Türkiye'de şimdi ne olacak orada? Mozaik mi olacak? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir tabii. şey anlaşılmaz ki. Biz televizyon anlayışımız öyle. Mozaik. Adam geliyor tamirci geliyor. Şurası bozuk diyor kadın. Neresi bozuk diye bir açıyor. Mozaik. Şimdi ben tamirci nasıl anlasın mozaikten nesin bozuldu? Görüntü mü bozuldu falan Anladım. Diyecek yani tamirci. Ona yönelik eğitimimizi Sine 5 zamanında almadık mı? Yani o farklıydı o şeydi ya. Gençlerin gözleri şey oldu gitti. Bir nesil bitti oğlum bitti o nesili göremezsin böyle sen. Nerede bir şaşı var bir ki Sine 5'te bir kayıp şey. Kayıp kıta Atlantis var. Kayıp gençlik o dönemin 83 doğumlular falan. Ya da 80 doğumlular. Çünkü onların ilk ergenlik döneminde o Sine 5 bastı yayını. İlk başta şifreyi koymadı. Bir yandan o sesi net duyuyorsun, görüntüde hayal kuruyorsun onların falan derken bir nesil yok oldu gitti. Yok oldu gitti. Bugün hiç 83'lü adam gördün mü sen? Göremezsin. 82, 84. Yani. Göremezsin. Çünkü bu 12 Eylül sonrası Oktay. Dönemin neleri artık. Şimdi ne konuşuyorduk biz unuttum. Ben de hiç hatırlamıyorum. Oktay Bey buyurun. Ben bir haber vereyim. Ver. Beynimizi birazcık tanıyalım mı? Beynimizi tanıyalım. Şimdi Kanada'da bir tane hastanede kazara bir buluşa imza atılmış. Aman Kanadalı, canım Kanadalı, ben sana yandım güzel gönül kanlı. Obeziteden bir türlü kurtulamayan hastaya elektrik şokunu verince 30 yıl önceki anları canlanmış adamın. Çok özür dilerim de elektrik tedavisi nedir ya? Ceza mıdır tedavim? Ya bir adama elektrik vermek ne demek ya? Dur ben sana bir elektrik vereyim de sen bir kendi. Tokat atmakla işler. Eskiden tokat atılıyormuş ya. Adam böyle bir titriyor bir şey olur. Dağındın girişip. Kemal Sunal tedavisi gibi. Böyle tedavi. Yandan tedavinin ilk metodu. Yandan tedavi daha sonra zaten gelişti. O elektrik şoku yandan tedaviye döndü. Madem dur. Şok tedavisi sen diyorlar bir de utanmadan. Hafif elektrikten bence problem. Ya bırak. Problem yok. Hafif elektrik. Mesela hiç çarpılmadınız mı siz ya? Böyle tatlı bir parmağın ucunu titretir. Evet bazen oldu bana kaç defa. Vallahi benim parmağımın ucunu değil içimi titretiyor. O senin dediğin başka bir şey. Ama birazcık daha şiddetli o tehlikeli. O sizin dediğinizde. Burada hafif elektrik. Oğlum hafif elektrik kalp oldu. Pil yalıyordum eskiden onlar gibi mi? O senin o başka bir manyaklık. Pil yalamak ne demek ya? Pili niye yalıyorsun? Pil eskiden şöyle pil gibi. Elektrik direği yalamak gibi düşün. Çok güzel. Elektrik direği. Doğru ben elektrik direğin Islak tepesine elektrik çıkıp direği. Fincanları yalardım. Oradakiler ya, fincan ya. Onları soğuk olurdu böyle. Bir zaten katırcı fincanları var. Bir de senin fincanların var. Başka ne fincanları olabilir, ne fincanları olabilir diyoruz. Bak beynin otomatik pilot görevini üstlenen kısmı ne biliyor musunuz? Frontal lob en önde çünkü. O hipotofalamus. Hiç alakası yok. Bilincin kontrolü dışında hareketleri kontrol eden kısım aynı zamanda. Bu otomatik pilot beyincik. Evet, yani biliyorum. Ege senin beyincik. Hasarlı bununki. Benimki hasarlı. Benim otomatiğim zaten zayıfladı ameliyattan sonra. Hadi ya öyle Hadi. Bir şey mi oldu? Eskiden şimdi ben sizle konuşurken neler geçen haftalarda ben burada Civilization oynarken hiç laf yetiştiremiyordum size ne farkındaysanız. Tabii. Çünkü beyincik zedelendiğinde otomatiğim bozuldu. Bunun çünkü 2 sene önce biz bir otomasyona geçelim dedik Ege'de. Maalesef. yeterli altyapı olmadığından otomasyon manuel insanı devam edecek dedi hayatına. Aa işte böyle. Bu tam arkada. Arkada dediğin back. Tamam, tamam Ege bak dönder kafanı. İşte tam orada. İndir kafanı Ege. Ha, orası da serebra bak. Fahir. Asıl beyin deniyor. Serebra orası da serebral bölge denilen ha şey. Yabancı dil ve sanatsal yaratıcılık gibi gelişmiş insan yeteneklerini kontrol eden beyin. Yani Serengeti. Hemen ben şarkılara dönüyoruz. Şarkılardan sonra anlatayım ben sana bunları. Şey yapmamak için daha fazla. Boş insanımızı daha fazla yıpratmak bizim boynumuzun borcu. Borcudur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Melissa Etheridge yani Melissa Etheridge. Radyonuzdaydı. 9.23 oldu saat. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Panora'dan hediyeler bekliyor sizi ilerleyen dakikalarda ve Radyo Otur'un 13. doğum günü partisi için davetiyeler. Kostümlü davetiyeler için aslında son dakikada hemen bir kıyafet uydurup gelmesi gerekiyor şanslı dinleyicimizin. Kapıda çünkü çok fena tartaklanıyorlar. Biz kotta geldik diyenler. Hmm. Kot tiplemesi. Zaten kafanın bir köşesi sürekli bununla meşgul olmak zorunda. Hayatta da yani. Hayatta sürekli bir B planın olacak. B planı bir kılık değiştirmek gerekirse ne kılığında dolaşacağını zaten çantada özellikle kadınlar çantalarında bir iki aksesuar bulundurmak zorunda. Muhakkak. Radyo Otur'un 13. doğum gününü kutluyoruz. Bugünkü yarışmamız da kültür treni formatında gerçekleşecek. İlk soruyu biz soracağız. Daha sonra cevap veren herkes yeni soru soracak. Bugünkü sorular da Radyo Otur ile ilgili olacak. İlk soruyu biz soralım. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan ne vereceğiz? Onu da söyleyelim. Panora'dan neler veriyor onu da söyleyelim. Modern Sabahlar bu sabah. Branka'dan 2 kişilik akşam yemeği. Yepa. Ve Fire oradan okuyamıyorum onun yanında. Pizza'dan da 2 kişilik menü, şanslı dinleyicilerimizi bekleyen hediyeler ve Radyo Otur'un 13. doğum gününe davetiye bekliyor. İlk sorumuz şu: cumartesi geceleri Radyo Otur'un istek programının adı nedir? 210-30-30'a ulaşıp cevabınızı bildirebilirsiniz. Bu telefon numarasıyla o programda da isteklerinizi gönderiyorsunuz. Çok bak, oradan düşün. Bu bir tam bir şey yani, çelişki. Biz cevap verebiliyor muyuz? Çünkü hani yani... Ne tip bir cevap vermek istiyorsun? Sorunun cevabını verebiliyor muyuz? Çünkü yani pizzadan dediniz, Branka'dan dediniz, yemek. Açım diyorsun yani. Ya biraz çok... açız. Biraz açız. Hiç kimse de poğaça moğaça getirmemiş. Ya Allah. Herkes Allah birbirinden bekliyor. Ben almadım ya, rahatladım yani. Vallahi. Biraz bana bundan sonra iyi davranırsınız. Neden? Çünkü radyomuzun bir şekilde tedarikçisi olarak ne oldu? Telefon tedarik edebilir misin? Telefon tedarik ederim, anında ederim. Ve cumartesi gecelerinin en erotik programıydı, hatırlarsınız zamanında. Hep kızlara sundurulurdu o program. İlk ben sunmaya başlamıştım gerçi de. Ondan sonra zaten kızlara döndük çünkü. Neden? Ne kadar... Bir adamın o saatte erotik konuşması insanları... Şey yapmıştım. Sen bir de böyle konuşuyordun. Havalı konuşmaya falan çalışıyordun gecenin bir yerinde. Böyle konuşuyordum işte. İsteklerinizi için arayın. Her türlü isteğinizi yerinize getiririm. Ha diye konuşuyordum. Ve bir iki tane mesnetsiz istekten sonra iş ne oldu? Ve onların da karşılanamaması programı böyle şey yaptı. Ondan sonra neyse ki düzgün insanlar ele geçirdiler programı da. Şuradan şuraya taşıdılar. Helal olsun. Helal olsun. Helal hoş olsun aldıkları paraya, akıttıkları... Tere. Ama ter böyle. Bu arada hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Cevap verenler yeni soru da soracaklar. Kültür treninin öyle ilerlemesi lazım. Birazcık daha zorlaştırdık yani. Tabii yani o kültür treninde hani ben biliyorum ve başka hiç kimsenin ne düşündüğü ne bildiği umurumda değil. Diyorsanız. Değil. Ben biliyorum ve öğrenme aşamasındaki insanlara şu soruyu sorarak yardımcı oluyorum diyen dinleyicilerimiz. İhtiyacımız var. Paylaşmayı istiyorum diyenler. Paylaşmayı istiyorum diyen. Okumayı istiyorum. Bilgiye avuçla ne bağ diyen dinleyicilere ihtiyacımız var. Ve öylesini de bulmak zor. Zor. Bu dönemde zor. Yani bir 10 yıl önce evet ama şimdi nerede? Herkes bireysel. Herkes evet bencil. Koşuşturmalar efendim. Kimse yapalım, bunu paylaşmak istemiyor. Ekmeğini paylaşmayan adam bilgimi paylaşacak, çok affedersin. Doğru Fahir, ne güzel dedin onu. Ekmeğini, poğaçasını affedersin. Bir şey var ya, krem peynirini. Onları paylaşmadıktan sonra. Ben ne anladım, bilgiyi paylaşma. Aç açına, bilgi ne işime yarar benim. aç adama bilgi sorma. Çünkü kafa belli noktadadır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pırlanta gibi bir insan var attığımızda. Murat Bey bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Murat Bey, bu doğum günü coşkusu içinde bizi yalnız bırakmadığınız için ne kadar mutluyuz. Ne vallahi kadar sevinçliyiz. Çok acı çektiniz, çok beklediniz ama dedim arayayım da bari. Çok ızdıraplar çektik. Bazen öyle bir an oluyor ki herkes aman başkası arasın diye birbirine atıyor topu. İşte evet. Öyle bir noktada. Bugün herkes beni beklemiş. Demek vallahi ki ben de arayayım dedim. Siz sorumluluk sahibi insansınız. Kıvılcım bekliyorlar, kıvılcım. Şimdi bu Murat Bey'in çaktığı kıvılcım. Ormanı yakacak. Ormanı yakacak. Çünkü ve biz de ciğerlerimiz buyurun efendim, dinliyoruz Murat Bey size. Hisseli İstek Kumpanyası. Valla biz unutmuştuk ne sorduğumuzu. İstek Kumpanyası doğru cevapmış. Hemen soru alalım sizden Murat Bey. Ama ondan önce de bir tanıyalım sizi. Nasıl bir insan gün içinde diğer işlerini bırakıp da bu sorumluluğu üstlenir? İçinizden vallahi bir ses mi duydunuz, ne oldu? Valla şu an aslında çalışıyorum. Hı-hı. Araba kullanıyorum. Kulaklıkla dedim bağlanayım. Hatta kopya çektiğimi de itiraf edeyim. İnternete girdim, oradan baktım, hemen aradım. Arabada internet mi var? Cep telefonundan girdim. Ayıp da söylemesi, kalite cep telefonu kullanıyor yani. Sorumluluk işte böyle bir şey. Murat Bey, başka mesela hangi alanlarda hayatta böyle öncüsünüz? Valla inşaat alanında bayağı öncüyüm diye düşünüyorum. İnşaat mühendisi. Her ne kadar sadece mühendisliğimizde kalsa da önce olduğumu düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Hemen soru da alalım sizden. Kültür TR'de bir cevap, bir soru devam ediyor. Herkesin çok yoğun arayacağı bir soru soruyorum ben. Buyurun. Modern sabahların değişilmez kişilerinden Fahir'in soyadını soruyorum ben. Vay, vay be. Ama değişilmez. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hatta ben teşekkür ederim. Peki dahi edilemez. Görüşmek üzere, hoşçakalın Murat Bey. Kolay gelsin. Modern sabahların değişmezlerinden biri. Hayır, değişmez değil. Değişilmez. Değişilmez. Biri. Ben Fahir'i değişebileceğim 10 kişiyi bir çırpıda sayarım şurada. Kim? Ben... Sen bir dakika. Benim de bir cevabım var. Ha, kişi sayısı ver. Adet. 3 kişiden fazla sayamam Fahir. Ben çatır çatır sayarım burada ya. Say adamım. Bundan sonra programı David Bowie ile yapacaksın birisine. Fahir'i atarım. Bundan sonra programı Mazhar Alonso gelecek. Fahir'i atarım. Böyle takır takır atabilirim ya, rahat rahat. Sen 2'de kaldın, 8 kişi daha söyleyeceksin. Alper Kurt gelecek, eski ev arkadaşım. Canım o bir şey mi? Bizim şey var, Mehmet var. Mehmet gelse ben senin gene şey yaparım ki, ona bakacak olursan. Aa, telefonlar geldi. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın efendim, Tuğba ben. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Radyonun sesini biraz kısar mısınız Tuğba Hanım? Tabii ki kıstım ama biraz daha kısabilirim, yanındayım çünkü. Evet. Işıkları da biraz kapar mıyız acaba? Uyumamış olduğum için sesim böyle çıkıyor. Niye uyumadınız? Nöbeteydim, hastanedeydim, yeni geldim eve. Hemşire misiniz? Hayır. Doktor musunuz? Hayır, eczacıyım. Onda hiç şey yok. Şen eczacı. Esprisi yok, hiç öyle film seyretmedim. Tuğba Hanım, hemen alalım cevabınızı. Efendim, öğünçtür, kendiniz de çok mustariptir. Geçenlerde söylemişti, ben soyadımı değiştirmek istiyorum, evlenip başlanıp diyordu hatta. Hı hı. Ya hiçbir evet harfi ya. Uluslar, neydi onun adı? Uluslararası kabul gören harflerden sadece evet. N mi var soyadında? Latin harflerinden evet. N var evet. Evet. Peki efendim, sizden de bir soru alalım Tuğba Hanım hemen. Sizin şu kasabınızın adını sorabilirim. Kasabımızın adını soruyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Tuba Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Kültür treni devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern sabahların sponsorlarından bir kasap vardı. O kasabın adını soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Panora'dan hediyeler bekliyor sizi. Panora'dan, Branka'dan akşam yemeği. Yine Panora'daki Pizza'dan 2 kişilik menü. Ve Radyo Otter'in 13. kostümlü doğum günü partisine davetiyeler. Şanslı dinleyicilerimizi bekleyen hediyeler. Soru da kolay. Modern sabahların sponsorlarından biri olan kasabın adı. Kasabın adı. Kasabın kızı diye kasabın bir kızı vardı. Evet. Bakkalın kızı mıydı o? Kasabın kızı. Fırıncının. Fırıncının kızı, kasabın oğlu olur genelde. Çünkü o, et ya da. Kasabın oğlunun et var, bir de berberin oğlu vardır. O da saçını kesmiştir. O eski artık o hikaye. Bu kasap Panora'da var mı hocam? Panora'da kasap var. Çok Panora'da güzel. Kasap var mı? Var tabii. Nerede? Aşağıdaki pa var, oranın kasap bölümü. Ha. Niye biz oradan et vermiyoruz? Hiç öyle bir şey düşünmedik ya. Yayından niye et vermiyoruz gerçekten? Ne bileyim, mesela buradan şeyden... Hayır, dinleyicilerimize de... şey veriyoruz da niye kasaptan pişmişini veriyoruz? Hep hazıra yöneltiyoruz dinleyicilerimize. Yani bu hazır giyim gibi bir şey. Halbuki evde diktiğinin de tadı ayrı. Panoradan kumaş versek. Panoradan değil mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Koray Toksöz ben. Koray Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Cevabım Altın Satır Aile Kasabı. Altın Satır Aile Kasabı. Çok teşekkürler Koray Bey. Sizden de bir soru alalım. Kültür treni yoluna devam etsin. Benden de bir soru. O zaman neyi sorabiliriz? Şey soralım. Modern sabahlar dışında olsun mümkünse. Sonra torpil yapıyor kendilerine diyecek laf çıkacak hakkımızda. Hakikaten. Valla ben de küçük bir bahşişle ilgili bir şey sormayı düşünmüştüm ama. Hadi sorun. Hadi sağ, peki tamam. Hadi sağ. Küçük bir mübaşirin kullandığı, yani olayları aydınlatırken kullandığı alet nedir? Küçük mübaşirin aletini soruyorsunuz. Cihaz soruyor. Aletini soruyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Adresine zaten küçük mübaşir ne olacak? Yavan yavan devam ediyor programımız. Her evet. Sabahlar kahvesinden canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yemin ediyorum 10 seneye kadar kahve açmazsak ne olalım? Aile kahvesi. Açtın kafe açtın. İşte kafeyle kahvenin ne farkı var? Olur. Olur ya, o kadar gitti paralar yatırdı. Sen de şimdi adamın açtığı şeyi güzel ben kahve diyorum. Laf ediyorsun ya. Adam bir sürü lüks tüketim malzemesi kullandı orası. Benim gözümde kafeyle kahve aynı şey. Hatta kahvenin daha nezih bir müşterisi var. Çünkü iskambil oynuyor dedikodu yapmaktansa. En azından kafasını çalıştırıyor. Okey. Sizin mesela kahvehaneyle kafenin şeyi değişik mi? Neyi? Ruhsatı. Ruhsatı. Doğru. Sen orada okey oynatmaya kalksan ne olur? Ne olur orada? Kahvecileri... Mesela TÜBİTAK'tan millet gelip okey'e dönse orada. Kahvecileri gelip benim canımı yakabilirler. Çünkü kahveci, onlar kahveciler odasına bağlı. Biz kafecilere bağlıyız. Katırcılar odasına bağlı. Telefonumuz 210-30-30. Küçük mübaşirin olayları aydınlatırken kullandığı cihazı soruyoruz sevgili dinleyiciler. Yine spesifik sorular. Bunlar ama... Bilenler bilecekler, bilen cevabı yapıştıracaklar ve hediyelere yaklaşacaklar. Şu anda çok kritik dakikalar içinde olduğumuzu da dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Son derece kritik dakikaları geride bırakmaya çalışırken amanın o ne oldu da... İşte olanlar oldu. Olanlar oldu, ben demiştim kritik diye. Maalesef o kritik dakikaları değerlendiremedik, bilemedik. Değerlendiremedik. Kıymetini. Tıpkı ne gibi? Çok sevgili. Tıpkı ne gibi? Gençlik gibi. Elden geçti gitti. Şimdi 13 yaş biliyorsunuz artık blue çağına giriş. Girdi radyo otur. Bu demektir değil mi? Uğursuz bir yaş diye düşünüyorum ben bu yaşı. Ben de vücutta yavaş yavaş tüylenmeler başlayacak yani. Ben kendimden otur. Biliyorum çünkü. Daha kıllı yarınlara doğru adım ilk adımını attı. Ergen. Aslında daha net hormona bir şey boğulacak vücut ya. Daha net bir şey var. Ne? O da doğru. Oktay doğru değil. Sakalı falan çıkmaya başlayacak. Ama sesi kalınlaşacak. Tabii kadın ama ya. Radyotu kızdır değil mi? Doğru. Bence kadın. Radyotu kız mıdır? Bence de radyotu. Hanzo bir adam yerine. Sen erkek diye mi düşündün Fahir? Küçük hanımefendi gibi düşünüyorum radyotu. Radyoya bakışı değişti Fahir'in. Hadi ya. Dur, dinleyicilerimize de soralım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle ben görüşüyoruz? Ben soruya cevap vermek istiyorum. Demet Dinçoğlu. Demet Hanım, bir şey sorabilir miyim size o sorudan önce? Evet, sorabilirim. Sizce Radyo Ottu kız mı erkek mi? Kız. Kız diyorsun. Kız değil mi? Bence de kız ya. Neye istinaden kız ya? Böyle bir imaj abi misiniz? Abi böyle bir şeyin istinaden... Daha çok kızlar dinliyor ondan. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ve cevabınızı alıyoruz. Buyurun. Kırmızı fener. Kırmızı fener. Evet. Peki sizden de bir soru alalım. Hemen denir efendim. Arkadaşlar şimdi sen. Arkadaşlar soru... Soru düşünün. Hı-hı. Mor Kadillak ne zaman geçer? Mor Kadillak ne zaman geçer? Yollara ne zaman düşer? Çok teşekkür ediyoruz Demet Hanım. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tünün klasik rock programlarından Mor Kadillak ne zaman geçer? Ne zaman yollara düşer? Bunu soruyoruz. Ve aynı zamanda önemli bir ankete de başladık az önce. Radyo Tü kız mı erkek mi diye. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ali ben. Ali Bey, hemen cevabınızı alalım önce. Önce Radyo Tünün yayın saatini sormuştu acaba. Yok yok, biz başka şey soruyoruz şimdi size. Radyo Ottu kız mı erkek mi sizce? Hocam Radyo Ottu direkt bir das yani. Erzi, ez das. Yani üçüncü cinsiyetsiz. Cinsiyetsiz mi? Cinsiyetsiz mi? Androjen. Şimdi o yanlış anlaşılır. Ama iki seçenek var Ali. A, B. Kadın mı erkek mi onu söyleyeceksin. O zaman kapı gibi erkek hocam yani. Kapı öyle gibi. Öyle bayan mayan karıştırmayın öyle bayan işlerini. Ha, hayır erkek çıktık. O zaman tebrik ediyoruz sizi. Bir de soruya cevap alalım. Morkadi'den evet. Yayın saatini soruyoruz. Yayın saati zannedersem cuma günü 11 olması lazım. Cuma günü 11 mi? Uydurdum. 11 herhalde. Tekrar saat. Direkt uydurdum yani. Ama cuma gününden tutturdunuz. Tebrik ediyoruz. Hemen bir soru alalım sizden de. O zaman hemen sorumuzu soruyoruz. Geçen seneki kıyafetleriniz, partiye katıldığınız üçünüzün. Sen katılmış mıydın Ali? Ben katılmadım ama çok bahsettiniz partiden. O kadar anlattınız ki katılmak için de böyle elimiz ağzımız dolandı. Birbirine girdi yani. Bir dakika, yayında bahsettik mi biz sonrasında ya? Kesin bahsetmişizdir de. Biraz zor oldu bu, kazık oldu da ben o zaman biraz daha Suriye'yi şey yapayım, kolaylaştırayım. Oktay teletabilerden biri haline geldi. Hangisi oldu diye soralım o zaman. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Hocam. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Yalnız var ya, bu sene bahsedemeyeceğiz anne olduğumuzdan. Ben Fahir'in ne olduğunu biliyorum. Fahir benim ne olduğumu biliyor. Biz bahsedelim. Ege'si bir tek seninden bahsedelim. Ben rahat rahat bahsederim. Biz yayında çok rahat bahsederim. Yayında bahsedilemeyiz. Sizin de ne olur. Olduğunuzu bahsedeceğim ben. Nasıl bahsedeceksin abi? Çünkü herkes özünü oraya taşıyor. Sen tam anlamıyla özünü taşıyorsun zaten oraya. Geçen sene de öyleydi. Ondan önceki sene de öyleydi. Her sene öyle oluyor biliyorsun. Normal. İçimden bir parçayı yansıttım ben. Oktay da içinden bir parça yansıttı. Radyo OTTÜ kız mı erkek mi sorusuna bir kız bir erkek diye cevap veren oldu. Bu dengede olursa çok korkunç bir şeyle karşılaşacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Burcu Hanım. Evet. Burcu Hanım, Radyo OTTÜ kız mı erkek mi? Erkek diyorsunuz. Dediniz. Neden? Ne zaman açsam erkek sesi duyuyorum diyorum. Herhalde öyle. Peki Burcu Hanım, cevabınızı da alalım. Seneki Bolu'da ya telefona bağlanırken konuşmalarınızı dinleyemedim ama hepinizi söyleyebilirim. Vay be. Fahir samuray kostümüyle gelmişti. Doğru ve makyajıyla. Çok, evet, şık bir makyajı ve saç modeli vardı. Siz bir kardinal kıyafet giymiştiniz herhalde Ege. Evet, teşekkürler. Evet, siz. Saygınızdan dolayı Burcu Hanım, bana siz diyen hiç kimse olmadı. Garsonlar bile lan diyor bana. Kardinal kıyafeti mi? Vallahi ne biçim kardinal kıyafetiydi o ya? Şahane kardinal kıyafetiydi ya. Niye kadın kıyafeti giyiyordu o zaman kardinal? Kardinal kadın kıyafeti mi giyer? Kadın kıyafeti değildi ki ya. O da arkadan fermuarlıydı. Bütün kardinaller bir dönem öyle geliyor. Kırık bir kardinalim demişti. Doğru. Peki evet. Oktay'da Teletubbies'in Tinky Winky's olmuştu. Vallahi tebrik ediyoruz Burcu Hanım. Hemen sorunuzu da alalım sizden. Sorum. Bugün Radyo OTTÜ şarkılar çalıyor. Evet. Bu 13 yılın birinci yani en iyi şarkılarını çalıyor. Kaçtan kaça? Kaçtan kaça? Kaçtan evet. Kaça? Veya nereden nereye de diyebiliriz. Nereden nereye? Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Her şey çok güzeldi Burcu. Ne uyduruk soru sordu. Çok güzel soru sordu bence. Çünkü güzel. Dikkat! Dikkat! Ve takip. Soruda doğru cevaba ulaşmak için dinleyicilerimizin yapması gereken tek şey nedir? Dikkat! Takip mesafesi. Çünkü dikkatsiz takipte nereye varırsın? Kaza. Fizan'a mı? Fizan. Doğru, Fizan. Ama takipsiz dikkat ne fayda getirir? Netiniz. Hanya mı? Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Volkan. Volkan Bey hoş geldiniz. Hemen alalım cevabı. 103'ten 1'e. Kaçtan 1'e olabilir? 103'ten 1 olabilir. Anketimizi devam ettirecek miyiz Volkan'a? Tabii ki. Anketimiz devam ediyor. Radyo OTTÜ kız mı erkek mi anketinde. Evet. Bakalım Volkan'ın cevabı ne olacak sevgili ben Volkan. Ben erkek diye şey yapmıştım, düşünmüştüm. Sen de erkek diyorsun. Peki çok teşekkürler Volkan Bey. Görüşmek üzere. Soru? Soru. Soru da alalım Volkan'dan. Son soru olacak. Spor gündemini soran modern sabahlarda bir abimiz vardı. Adı neydi? Spor gündemini kim sunuyor? Peki çok teşekkürler Volkan Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Arada yani Radyo OTTÜ erkekse hakikaten... benim o hayal... Çünkü biz hep... Bizi kızı diye yetiştirdik. Kız diye yetiştirdik ve erkek kıyafetleri giyen bu şeyler gibi oldu diye korkuyorum ya. Yani Balkan ülkelerinin atletizm takımındaki kızlar gibi böyle diye. Bu şeyler oluyor ya, favorileri böyle kesik, enseler uzun, daha çok şey yapıyorlar, yüksek atlama yapıyorlar. ters, kız mı erkek mi anlamıyorsun. Zaten onlar ben onu favorilerden doğru anlıyorum işte. Favorileri küt geliyorsa erkek, ucu biraz sivri geliyorsa onlar kız. Küt kesiyorlar işte, öyle oldu. Olimpik takım gibi. Öyle oldu o olimpik takım. Biraz buna kız kıyafetleri alalım ya. Biz Ali'ne de öyle yaptık mesela. Ne yaptınız? Pembeden tiksindik diye bir ara habire yeşil meşil bir şeyler alıyorduk. Oğlan zannediyorlardı saçta yok diye. Şimdi yine pembeye ağırlık verdik. Niye veriyorsunuz? Boş ver. Alın siz takılın yine ya. Niye pembeye ağırlık veriyorsunuz? Radyoya da öyle biraz kız olduğu belli olsun ya. Şimdi mesela toka takıyoruz, artık rahatladık. Radyoya da toka. Çok güzel. Hepimize bir toka. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duygu Hanım. Radyo otu kız mı erkek mi? Bence kız. Sizce kız. Neden? Evet. Neden? Çünkü radyo otu incedir, düşüncelidir. Zariftir. Efendim zariftir. Bizi mutlu eder. Bu yüzden. Anaçtır diyebilir miyiz? Tabii tabii. Evet, anadır. Bedduası tutmaz. Bizim kadar yemek dağıtan radyo var mı ya? Aç valla. Aç doyurur. Üstelik et de dağıtıyoruz. Pişmiş et dağıtıyoruz. Hakikaten şahane şeyler dağıttık yani. Kimse ana düşünür bunları çünkü. Dinleyişim aç kalmasın falan diye. Ama baba öyle mi ya? Baba öyle mi ya? Baba nerede bir terbiyesizlik, nerede bir dansız onun peşinde. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım Duygu Hanım. Demircan Tılsım. Demircan Tılsım diyerek bugünkü programın son cümlesini etmiş oldunuz. Tebrik ediyoruz Duygu Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz sizlere. İyi günler. Çok teşekkür ederiz Duygu. Şahane hediyeler sizleri bekliyor sevgili dinleyiciler. Bence Duygu'ya bir şeyle vermek lazım. Duygu'ya bence kostümlü doğum günü partisini verelim. O yok ya, o kadar ayrıntılı bilen Burcu Hanım vardı. Hakkıdır bence. Evet, hakkıdır. Partiyi bu kadar iyi bilen, her şeyi takip etmiş Burcu Hanım. Peki. Davetiye. Burcu'ya verelim. Tamam, Burcu'ya kostümlü partiyi verdik. İlk internete girmiş olan Murat Bey'e bir şey dünyada verelim. Dünyada ilk internete giren Murat Bey, Branka'dan yemek hediyesini aldı. Tamam. Dünyanın ilki olmayabilir ama Türkiye'de internete ilk giren kişiydi Murat Bey. Tebrik ediyoruz. 13. yılında internetin de neredeyse kaçıncı yılını kutluyoruz? 10. yıl. 10. yıl törenlerle kutlanıyor. 12. 13. yılı kutlanıyor. Öyle. Demek ki internete de ilk kez girilmiş oldu Radyo Otu sayesinde diyebiliriz. Duygu'ya biraz çarpıtarak. Duygu'ya da pizza verelim. Duygu'ya da pizza verelim. Pizzaları yesin güzel. Çünkü ona da ismi çok geçti. Hakkı var. Hakkı ödenmez. Duygu'nun hakkı ödenmez. Yalnız bufalolardan istemiyorsunuz. Öyle bir şey yazmışlar abi, ne bileyim ben. Pizza karşısında. O zaman alkışlarla veda ediyoruz. Yarın akşam partiye gelenlerle. Yarın akşam mı? Yarın akşam derken hocam. Yarın akşam partiye gelenlerin bir kısmı bizde toplanacağız da. Size haber vermek için zaten bu anonsa başlamıştım. Partiye gelenlerle bu akşam da eğlenen cayız. Yarın sabahta haftanın son iş gününün sabahında falan fıstık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.